Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czeluści nocy, oto potępieńczo zawyje doktor Wilczur i ta cała jego strefa rock'n'rolla wolna od Angola. A co to za język w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola zachodzą w głowę słuchacze? No i okazuje się, że może być to język indiański. Jak to dobrze, że o tej porze, no powiedzmy 6-7 minut po drugiej w nocy, żadni lingwiści niestosowani, tak. Niestosowni i niestosowani lingwiści, poza doktorem Wilczurem, który jest językoznawcą i lingwistą stosowanym, acz niestosownym. I nie zwrócą uwagi, że nie ma języków indiańskich. I w ogóle, jak można powiedzieć, że to był język indiański? Na pewno był jakiś konkretny, a tak naprawdę wymyślony przez zespół Plebania. Plebania brzmi bardzo z Polska i to prawda, bo jest to zespół polski z Helu. Ale normalnie oczywiście w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wykonawców polskich raczej nie prezentujemy, bo to przecież nuda, banał i sztamba, żeby w polskim radiu polski zespół w polsku śpiewał. Ale jeżeli zespół dojrzeje, to oczywiście, oczywiście może śpiewać w innych językach, tak jak zespół Plebania. No niech będzie, że po indiańsku. A mówię to dlatego, że przecież strefy rock'n'rolla wolnej od Angola słuchają nie tylko starzy ku młodszy, za pan brat ze strefą, związani pępowiną, można by powiedzieć. Nie tylko starzy, brzydkie słowo, stali strefowicze, ale także koty. No i tym kotom właśnie od razu na początku audycji wyjaśniam. No ale na pewno jakieś koty z nami są. Panie, panie! Pokaż pan te koty. Skład musi kosztować. Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi. No nie wiem, czy jakieś koty w mieście Łodzi słuchają, ale wszystkie koty mile widziane u doktora Wilczura w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie wiem, czy już wszystko powiedziałem. Rzeczywiście trochę ta audycja zamienia się w audycję słowną, a nie muzyczną. No ale dobrze. Dopowiem, że dziś gramy zgodnie z leitmotivem, no a to wiadomo, leitmotiv musi być, bez leitmotivu nie ma audycji. Tęgie nuty kończą luty. No oj, zaraz tęgo będzie, bo chyba już zmordujemy i zgramy do cna i do imentu pewną płytę. Płyta jest po japońsku. Zespół zwie się Mingen Isu. Thank you. Kajdan, sosite, sito, erosu. Taki tytuł nosi ta płyta japońskiego, jak było słychać, zespołu Ningen Isu. No dobrze, to uczymy się japońskiego wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola i co by nie było, lingwistą stosowanym doktorem Wilczurem. Mianowicie Kajdan sosite, sito, erosu znaczy historię o duchach, śmierć i erotyka. No, gdyby to komuś było potrzebne, oczywiście w japońskim, a sama nazwa zespołu Ningen Isu to ludzkie krzesło. Gdyby ktoś chciał wiedzieć rzeczywiście, no bardzo by się chciał zagłębić, co to może oznaczać, no to musi sięgnąć do literatury japońskiej, no chyba jeszcze tak z początku XX wieku, żeby wiedzieć, o co chodzi zespołowi Ningen Isu, ludzkie krzesło. No i tak sobie myślę, że może już zmordowaliśmy, przesłuchaliśmy ten album, no chyba, żeby jakieś przychodziły prośby wielkie, że no jeszcze byśmy chcieli z tego albumu coś w strefie. No ale właściwie to już nic nie zostało, bo właściwie taki już do cna wylizana ta puszka muzyczna. No dobrze, to odkładamy w takim razie na kupkę Ningen Isu. Przypomnę tylko, że rzeczywiście z azjatyckimi zespołami może być pewien problem, ale doktor Wilczur wszystko ładnie kaligrafuje na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa i to nawet w tym przypadku japońskim alfabetem, żeby każdy, no każdy wręcz mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci. A doktor Wilczur podaje wędkę w postaci japońskiego alfabetu, bo to zawsze pewnie łatwiej, jak się to wpisze w ten sposób. Przypomnę też, że jest kontakt, no ale mizerny trochę, bo tryb audycji taki, że dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytane. No i tydzień temu napisał do nas nasz kronikarz już po odtworzeniu audycji, gdzie no, zdradza się ze swoją, jakby to można powiedzieć, ze swoim ślepym uwielbieniem do strefy, gdyż napisał tak. Takie uzupełnianie strefowych kronik, bo po każdej audycji się wpisuje w swój kajecik, co było grane, co było premierą, co było debiutem i jakie utwory zaistniały. Takie uzupełnianie strefowych kronik to jedno z najprzyjemniejszych zajęć na koniec tygodnia. Być może w przyszłości takie kroniki okażą się bezcenne i w związku z tym nie może być tam żadnych ubytków, napisał Siwy, nasz kronikarz. Wiąże się to z tym, że no, udało mi się przekonać Siwego, że no, za 20, 30, 40 lat, kiedy Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola stanie się kultową audycją, on będzie mógł sprzedawać te swoje informacje po, a właściwie takie drobinki informacji, po kilka euro. No a Siwy w to uwierzy. No dobrze, co w takim razie mamy na kupce pod tytułem do odtworzenia? A, no tak, to jest debiut tym razem i premiera i wszystko i znowu Siwy się spracuje wpisując to wszystko. Nie, on się nie spracowuje, on to z miłością wszystko robi, z uwielbieniem. Teraz też powinienem się rozgadać, żeby wprowadzić ten zestaw muzyczny, no ale chyba nie mogę. Nie mogę, bo audycja zamieni się w program słowny. To powiem właściwie tylko dwie sylaby, czyli nazwę tego zespołu. Z Czech Mucha.

nevívičte zdravíčka. A je to úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách, ledí po lolitkách. A je to úchyl, úchyl, vypadá trochu jak Michal David, kdo by se s ním nechtěl bavit. Úchyl, úchyl, a chodí v pičutkách. No dobrze, uchylamy w takim razie rąbka tajemnicy. To była premiera, to był debiut. Mucha jeszcze nigdy nie występowała w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak na czeski zespół z Brna, no to bardzo miła nazwa i taka jakaś przyjazna uchu Polaka. Mucha, da się zapamiętać. To nawet nie trzeba w ogóle wypisywać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby to znaleźć. Oczywiście mucha to od ichniejszej muchy, a nie od jakiejś polskiej muchy. Od ichniejszej muchy, czyli Alfonsa. No, kto wie, o co chodzi, a jak ktoś nie wie, to sobie wszystko sprawdzi w... Gdzie trzeba, tak, powiem, gdzie trzeba. Teraz wszystko łatwo sprawdzić. Mało tego, tytuł tej płyty, tej muchy, czyli zespołu Mucha, Słowacka Epopej, co jest oczywiście nawiązaniem, no nie wiem, tutaj troszeczkę audycja nie dryfuje w stronę intelektualnej audycji, ale jest to nawiązanie do cyklu dzieł Alfonsa Muchy Czecha, Słowacka Epopej, czyli epopeja słowiańska. Tu też się wszystko gdzieś da sprawdzić, no ale nie jest to audycja słowna, więc może nie będę przesadzał z tymi intelektualnymi wycieczkami. W każdym razie nasz siwy ma do wpisania teraz debiut w postaci zespołu Mucha i to byli Czesi w takim razie. Inni z kolei starzy, stali słuchacze, jak Basia na przykład, bez której podejrzewam też nie mogłoby być wydania strefy. Bez doniesień od Basi strefa stracona. Nie wiem, czy ktoś to wszystko spisuje, notuje, bo z doniesień Basi też udałoby się całkiem ciekawą artystycznie pozycję sklecić. Basia, no wiadomo, tydzień temu, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, donosi. Ostatnio targały mną uczucia charakterystyczne dla nastolatków płci obojga, którzy czasem nietrafnie lokują swe młodzieńcze uczucia i potem wzdychają i opłakują coś, co się nawet nie zaczęło. W moim wieku, to donosi Basia, to ja powinnam być zaprawioną w bojach potrójną rozwódką, a tu taka porażka. Mam nadzieję, że ktoś to zanotował, no ale wiadomo, no, wszyscy wiemy, co Basia miała na myśli? Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. W przypadku Basi nie chodzi oczywiście o doktora Wilczura, tylko o nefrologa z rocznika 74, o ile dobrze pamiętam. No Basia by na pewno jakąś ripostę przysłała teraz, gdyby audycja była na żywo. A tak no to wszyscy muszą polegać na tym, co twierdzi doktor. Dobrze, to Czesi z głowy, to musimy się wybrać zupełnie gdzie indziej. Będzie po hiszpańsku, ale to nie będzie z Hiszpanii. Caramelo Santo. seren de lo que manda. Pero la tierra no comprende el negocio y está diciendo que así no anda, no anda. Este es el camino a ninguna parte. No ven las señales, no ven el desastre. Esta es la tierra, la que ya no se comparte. Casi toda vendida, empresarios y magnates. Camino, hagamos uno nuevo, no va a ser la primera vez que empecemos de cero. No ven las señales, no ven que no hay vuelta, no ven que si no paran hasta ellos se queman. ¡Pum, pum! Para mí, a celebrar que no queda nada y cada vez queda menos. Y dentro de poco todos vamos a empezar de nuevo, de cero. La situación aquí es tan clara, lo que se ve no es lo que manda. Pero la tierra no comprende el negocio y está diciendo que así no anda, no anda. Querer para poder, poder sin temer, temer sin dudar, dudar sin temer. No to sobie słuchacze Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola trochę odpoczęli. Wreszcie sama nóżka chodziła, nie było żadnych intelektualnych wywodów, wypadów, wycieczek. No ale nie na długo. Nie na długo, przecież jesteśmy audycją ambitną. I za dużo melodii nie może wystąpić w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Już mówię, co to było. Każdy słyszał hiszpański, ale z Hiszpanii jako takiej to nie było. Argentina, Argentina, Caramelo Santo. Tak się zwie ten zespół. Chyba nie seplenili. Co akurat tak, co akurat jest słuszne i tak miało być. Gdyby ktoś był ciekaw, jak brzmi nazwa zespołu, chociaż to powiedziałem, ale no, po wymowie doktora Wilczura, no to trudno jednak za tym nadążyć, więc mamy skromną, drobną polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. No i tam trzeba szukać informacji o tytułach i nazwach zespołu. To oczywiście w ramach płodozmianu, ponieważ no właśnie to jest najcenniejsze w tej audycji, że jak komuś się coś podoba, to następny zestaw jest zupełnie inny. I już nikomu się całość nie podoba. Tylko doktorowi Wilczurowi, który jak wiadomo rozpiera się w całej muzycznej komodzie, a poszczególni słuchacze tak w pojedynczych szufladach tylko są. Mówiłem coś o płodozmianie. No właśnie, bo teraz zbliżają się do nas... No, widzę, sądząc po okładce tego dzieła, że scenografowie, no chyba tak, nie poskąpili keczupu tutaj na okładkę tej płyty. Bardzo, bardzo groźnie panowie wyglądają. Jest z nimi też drugi kłopot, że mimo, że pochodzą z Ukrainy, nie będą po ukraińsku śpiewać. Nie wdaje się w ogóle w dyskusję na ten temat. Powiem tylko, że technicznie jest to problem, ponieważ kiedy Ukraińcy śpiewają po rosyjsku, to już nie mogą po rosyjsku Rosjanie na przykład zaśpiewać, bo parytety zawsze muszą w strefie obowiązywać. A, jest i trzeci problem. Ten zespół nie ma za bardzo też ukraińskiej ani rosyjskiej nazwy. Snów. Yeah.

Ukraińcy, ale po rosyjsku, jak było słychać, chociaż no nie wiem, czy spora część słuchaczy odróżnia rosyjski od ukraińskiego, ale jak jeszcze parę lat ze strefą zostaną, to na pewno będą o wiele bardziej wyedukowani i wyewoluowani językowo. Ta płyta zespołu Snów, wszystko będzie napisane, nie martwcie się. Na skromnej, drobnej podstronie strefy. Definicja swobody. A, to może dlatego po rosyjsku Ukraińcy śpiewają, żeby właśnie zdefiniować wolność Rosjanom, bo oni może rzekomo nie wiedzą. Tutaj, o, jeśli ktoś naprawdę nie odróżnia ukraińskiego od rosyjskiego, to mała porada od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i lingwisty stosowanego, acz niestosownego doktora Wilczura, który oczywiście musi spłacić dług społeczeństwu, którego wykształciło, dało mu wykształcenie, pozycję społeczną. Więc uwaga, spłacam, zwracam ten dług. Na przykład tytuł pierwszego utworu. Abarłotnej drogi niet. No rosyjski, jak nic. Przecież po ukraińsku powinno to brzmieć nazad szlachu nemaje. I każdy widzi, że to rosyjski, a nie ukraiński. A poza tym drugi tytuł. Maja wojna. No rosyjski jak nic. Chociaż ukraiński zespół. Po ukraińsku powinno być mija wojna. To łatwe, dlatego że Ukraińcy tam mają i, gdzie my mamy o. I właściwie tam, gdzie postawicie i zamiast o, i możecie mówić po polsku i każdy Ukrainiec was zrozumie. Ból, bil. Wojna, wina. Mój, mi. Proste. I każdy mówi po ukraińsku ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. No dobrze, to się chyba jakoś zamieniło w audycję lingwistyczną. I tutaj niestety nie możemy porzucić tego wątku. Poniekąd lingwistyczno-narodowego, bo najgorzej chyba w strefie to mają Austriacy. Ponieważ posługują się tym samym językiem co Niemcy. A Niemców mamy zawsze za dużo. Znaczy w tym sensie mamy więcej niż możemy zagrać, bo wiadomo, parytety obowiązują, jeden Niemiec w audycji tylko może wystąpić. No to jak akurat Niemcom się nie udało dostać, to będą Austriacy. Zespół zwie się Tiefsee Taucher. sitzt in einem Lastwagen voller Zementstaub oder Pfirsiche. To byli Austriacy, nie mylić z Niemcami, chociaż no, po języku nie dojdziesz, aczkolwiek być może są wśród nas, o nie, to przesadziłem zdecydowanie, tam minutka przed trzecią, no, to niemożliwe, żeby jacyś tacy zaawansowani germaniści byli, którzy by rozpoznali po akcencie Austriaków i Niemców, nawet sam dr Wilczur jako lingwista stosowany, wyedukowany przez społeczeństwo całe też się nie podejmuje tego zadania. W każdym razie ten zespół Tiefseetaucher jest austriacki, a nie niemiecki. No rzeczywiście Austriacy mają troszkę tutaj gorzej niż inni, bo język ten sam, a nie mogą wystąpić po raz drugi. Uczmy się w takim razie niemieckiego wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Nazwa tego zespołu w tłumaczeniu brzmi nurek głębinowy. Cóż za fantazja austriackich rock'n'rollowców, a nazwa składa się z trzech członów. Zdaje się, że język niemiecki przoduje w takich